خکولای آشنا می تا سنگر او دا مرچن شا را دروم اپا دی سخت کی می مل شا را دروم اپا دی سخت کی می مل شا خکولای آشنا می تا سنگر او دا مرچن شا را دروم اپا دی سخت کی می مل شا را دروم اپا دی سخت کی می مل شا دروم په دې سخت کې مې منشا لکه د زهر په سینا میرا بدل شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا خولای آشنا می تا سنگر دا مرچن شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا وای اوک مشلو نمې پر مختی را دروم په دې سخت کې مې منشا اوک مشلو نمې پر مختی را دروم په دې سخت کې مې منشا محکم ره پر مې پدی لار تر منزل شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا کولای آشنا مې تا سنگر او دا مرچل شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا تا شول کې دې کې تنها ناسم را دروم په دې سخت کې مې منشا رضا یو سورسي او شپې په ما ماتل شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا کولای آشنا می تا سنگر او دا مرچن شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا وای ته ننګ نا ډکل سونا راکړه را دروم په دې سخت کې مې منشا تا ننګ نا ډکل سونا راکړه را دروم په دې سخت کې مې منشا چې بنا را دروم په دې سخت کې مې او هو را دروم په دې سخت کې مې منشا کولای آشنا مې تا سنگر او دا مرچل شا را دروم په دې سخت کې مې منشا را دروم په دې سخت کې مې منشا رشخ کولا می تا حجری او دا مخفل شا را دروم پا دی سخت کی می منشا رشخ کولا می تا حجری او دا مخفل شا را دروم پا دی سخت کی می منشا را دروم پا دی سخت کی می منشا کولای آشنا می تا سنگر او دا مرچل شا را دروم پا دی سخت کی می منشا را دروم پا دی سخت کی می منشا را دروم پا دی سخت کی می منشا